سورۃ الرحمن. دیکھیے عرب برکات ذکر کئی چلا دریوال سورتوں پہ یو دو. سورۃ الرحمن کی دری سیدھی اول کی اللہ کائنات ذکر کئی, کائنات ذکر کی اول عقلی دلیلوں طویل سی اور کائنات سی پکی ندی پوری سی ٹولی پتی لمبی باب کی راوستی دی. اور دویم کی بیا دا مجرمان و حال لے داغی سخ عذابنا تخویف اخروی. اور دریم کی دا مومنان دو قسم کئی اور غیل بشارت ورکی سابقین اولین او اصحاب الیمین دا ذکر کی دا دی دوار. اور ہر یہ ات ات قسم بیان کرے دے. اول قسم ہم ات اور دویم قسم ہم ات جنتنا اور صفتوں نے اکڑ دیا تھا ات قسم نشپار حال خداری بیان مومنان. اور دس تقریباً اطلس و شل پوری دا کائنات ذکر کری دیا والی اور وہ حالات یا دا مشرقین و دا مجرمین بیان کری دی. سورت کے مجموعہ ڈیر شی جوڑی گی پنزوس تو پورے سورت رحمان ذکر ہو تو سورت رحمان ہوئی چیز سب برکات تین ٹولی پدی کرا جمع کری دی. اور دماغ کے آیت تفصیل کی چین کل شین خلقنا بقدر ہر شے منگ پہ اندازہ پیدا کرے دے. ناغا ہر شے وہ اس سورت رحمان کی بیان کی کا نفع. بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دیر ضلع 31 ضلع خوب کی دارا اڑی چیف اب ائی آلا رب کما بولے کل شین دیکھا نا بکم نعمت باندھ انسان توی تو نا شکری کے دخل رب یو دیر ضلع بکی داوی الرحمن اللہ دے مہربان علم القرآن لویا مہربانی دادا چد قرآن تعلیمی اور کڑے خلقتان قرآن نازل کرے دے تعلیمی اور کرے دے اللہ سنگ تعلیم اور کرے دے دا خلق دا استاد نزدکی اور اللہ وینا علم القرآن زی استاذ ما ما تخولی دی دا یا دی چی دے انسان دا دا دزدکڑے دا طاقت کیا اور کرے دے کنی خلق دنیا کے ڈیر شی دے نورو اگی ازدکول شی حیوانات و جانور خود انسان لا اللہ یو استعداد ورکڑے دے دقا سل تعلیم دے او چالے چنی ورکڑی کنا مغیز دکولی شی نو اصل استاذ خو اللہ شکن چی بندت اید دی ازدکڑی طاقت ورکڑے دے علم القرآن داوان خلق الانسان پیدا کرے دے انسان پزمکا علم البیان او دتے تعلیم ورکڑے دے بیان دا شوروش ول کائنات الشمس والقمر بحسبان نور اوس پوگ میں پخلی صاحب کتاب دی کہ اللہ صلی اللہ پیدا کری والنجم والشجر استوری اونی یسجدان اللہ تعجزی کی والسماء رفع وضال میزان اسمانی اوچت کرے دے او تلے پیدا کرے پا دنیا کی دا دریز الوادی ذکر کی اللہ تطغوا فی المیزان اویلی ریچ کرے کمی او زیادتے ان کے پدی میزان دا دنیا کی واقیم الوزن بالقسط پورا کوئے پتول پہ انصاف کرا ولا تخسر المیزان او کمی مکوئے پتول کی میزان دریز الزکا ہوئی چیو میزان دا قرآن دے عدل او انصاف دا اللہ بل میزان دا دنیا دے چدا تلل پکی گی بل میزان دا عقل لے چلے انسان لے عقل ور کرے جدا جدا میزان لے گورا تو دا قرآن میزان خدا چیزی سر بتو معلومات کے دا خپل دین دا دنیا میزان دا غد چیزی سر بتو دا ہر شے دا کمی و دا زیادتی اندازہ لگے عقل میزان دا چیزی سر بتو دا خپل نفع و نقصان ام تمیز کے کا نفع والارض وضعها ازمك يخذا للانام دفار دخلقو فی فاکہت پاغی کی میوی دی والنخل کجوری دی ذات الاکمام داسی چیغی لے کسوری پیدا کری والحب دانی دی ذو العصف والریحان بس پکی امشت دے اوڑ پکی امشت دے چداغی مغز دے بس یہ سارو خوراک دے او مغز یہ دے انسان خوراک دے ویا لائے رب کو مات زبان حکم نے متنو درفتا سدان دوارا دروغ جنی اے پیریانو بندیانو خطاب بدی تئی خلق الانسان من سلسال پیدا کرے دے انسان دا خاوری ٹنگی دلینا چ ٹنگ ٹنگ دے تو کل فخاری پشان د ٹکری کو درے و توی سوک وخلق الجان من مارج من نار پیدا کرے دے غنی کد پیریانو د لوگی د ورنا اغسخ گرم چی سروالی کئی دا غین پیدا کرے جان دا داغ پیدایش دینو ویا لائے ربکما تکذبان نپکم آغا نعمتنو باندی چی اغا پا شکل دا حکمتنو کی دی دا حکمتنو دی کنا چی اغای دا ورہ پیدا کو انسان دا خطن پیدا کدی کی دیر حکمتنو دی دروغوائے تاسوے پیریانو بندیانو رب المشرقین و رب المغربین اغا ذاتو چی رب دا مشرقنو دا مغربنو دو مشرق دی یو دا جمعی بل دا ووری ادو مغربم دی د موسم په لحاظ سره دو دو دی ویا علی ربکما تکذبان نو په کوم نعمتونو چې د قدرتونو په شکل کې دي تاسو دروغ وایې اے پیریانو بندیانو ده خو قدرتونه دي کنه چې کله جمی راولي کله اوړی راولي تاسو کراوستی شي مرجل بحرین یو زی روان کلی دو دریابونا یلتقیان پیوست بینو ما برزخن چی بمین که یو پرددا لا یبغیان چی دا دوار دریابونا پیو بل باندی ناوری مستی نکی سرکشی نکی چی گرد ورد شی ویلا ربکما تکذبان پکم آغ نعمتونو باندی چی شکلی دو قوتونو دا اللہ دے دمرا قوتی ہے دے چی او بیو بل تنپری دی کنی اوبو کے خوڑے رلوے تو غیانی دا اوبو چی زورو کی نابیا سکمنی کولی شی اور اللہ دا سے پا قابو کی ساتلی دی چی پا یو بل باندے اوڑی راوڑی نا دے قوتو نا دی کنا خا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان راوزید دے دوارو دریابنونا یو قسم ملغلر سپین سپین والمرجان اوشنی شنی ویا لائے ربکما تکذبان پکمو نعمتنو چی بشکل دا برکاتو کی دی برکتو ندی تو گورا پا دریابونو کی دا سیزو نا پیدا کری عرصے دا خپل برکت ندک کری دروغوائے تاسو ولو الجوار المنشعاتو فی البحر کل آلام دا دی اللہ پا اختیار کی دی اغلویلوی کشتے دنگی دنگی جہازو نا پا دریاب کی پشاند غرونو ویا لائے ربکما تکذبان نو پکم دا سے نعمتنو باندی چاہد اللہ تدبیرون دی تدبیرون انتظام کرے دی دروغ وحیتا سوے پیریانو بندیانو کل من علی آفان ہر سوک چی بدی زمک دی داو پناش ہر سوک چی بزمک دی داو پناشی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام او پاتی بشی ذات دربستا چی خاوند لویے او در عزت تے فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپو کمو دا سنعمتو نو چی اغد اللہ عزمتو ندی دیر لوی عزمتی ہے دے چی طول خلق با پناشی و اغاو پاتی شی نو خلق دیو اعتراض دے چی دام نعمت تے دیتا سوک نعمت ہوئی چی سڑے پناشی امر شی آو کنا چی پنا نشی نو خپل رب نشی لی دے دا خو چې پناه شي نو خپل رب به وویني په دې فنا کې دې بقا ده خو ته پوهېږې نه په دې باندې دا هم یو نعمت دی ځکه نعمت دی چې خیر دې مونږ دې پنا شو خو چې زمونږ رب همیشه یي چې هغه نه پنا کېږي مونږ څه کوو مونږ دې پنا شو خیر دی خو چې رب همیشه یي ښه دا نعمت دی خو هر څوک پرې نه پوهېږي يسأله من في السماوات والأرض سؤال قید اللہ نے آگا سوکھ کے پاس مان نو کی پزموں کا کی ٹول و تفلی بازی کری دی سوکھ سگواڑ سکھ کل یوم ہوا فی شان اوغ اللہ ہم داس ذات تھے کہ بس ہر ہر وقت کے متقرف تھے ہر وقت کے خلق دیر دے نا سوکھ سواڑی سوکھ سواڑی نا اللہ والا اور کئی کا نام سمر الو شان یہ دے لیکن لا یشغلو شأن عن شأن دا بندہ پشانتے نہ دے چی او کار کی نبل نشی کولے نا تا خو بندہ دے چی لوخو تناستی نو زڑو کی نشی وینزلے او چی عمارت جوڑی نو آپ لبیا سبزی نشی خرسولے یو کار کی یو بل نکی او اللہ چی دے نو لا یشغلو شأن عن شأن یو کار یا دا بل نشی بے غم کولے ہر کار کی ہر کار کل یوم نو فی شأن اگر شان دے دعوے چالے عمران کی تیرسی ہوئی ہو چالے عزت ورکی چالے ذلت ورکی سوک غریب کیے سوک مالدار کیے سوک بادشاہ کیے سوک تنراو غرضی ہو سوک مل کیے سوک جواندے کی سوک خوشحالے کیے سوک خفا کی سوک آزاد کیے سوک غلام کی سوک بیمار کیے چالے صحت ورکی نہ دے اسگار کل یوم نو فی شأن خدا سے بہت تنوائی چھے نہ دے اسگار ہر ست اسگار دے سکلان دی گناہو نکی نو پو گناہ سڑے درنی گی کنا پو گناہو نو دران شوی دی خواہ سنف رغو مانا سو حساب کتاب باو کم تاوس سرا دانا چی وری گزبا تاوس تاوزگار شما خو نا آوزگار دے فبی آلائی ربکم آتو کذبان نو پو کمو دی نعمت نو چی شکلی دا عدالت نو دے نو در رغو آئے تاسو دا اللہ حساب کتاب با دیر دے انصافی دیر دا عدالت دے یا معاشر الجن والانس یتولی دے پیریانو بندیانو ان استطاعکم کزورم یی ان تنفذو من اقطار السماوات والارض چوزے دے طرفونو دا اسمانو دا زمکونا فنفذون اوزے لا تنفذونا نشیوتے اللہ دے سلطان مگر دا اللہ پا بادشاہے کی بیئے وغیہ لائے ربکم آتو کذبان پکم واغی نعمتنو چی بشکل دا سلطنتنو کی دی بادشاہے دی دا اللہ پبندیانو زان لا پا پیریانو زان لا پا جانورو زان لا پا غرونو دریابونو زان لا یو سلطنت خدا اللہ ندکنا پاسمانونو زان لا دروغو آیتاسو یرسلو علیکم آشواز من نارن اور علی گلی بشی پتاسو باندی لمبی دوورو ونحاسن اولوگی ولا تنتصران تاسو بزان خلاس نکلیشن وَيَا لَهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمَا غَنِيمَتُنَا بِشَكْلِ دَبَيَانُنُ كِدي تاسو دروغ جنيه سورہ بیان اللہ کی تاسو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ كَالْجُوشِ وَالْأَسْمَانِ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ شِبَتُكْ سُر پشاند بوزینی یو سرمند سر رنگ ول ورگی اری تدہان وی داسمان مداسی سر شی رنگ بے بدل شی تپوس بہ نکلی د گنا دہیچا انسو والا جان ندیو بندا ندیو پیری چتا سا عمل کرے دے اللہ تا معلوم دی کنا لا یسألو للاستعلام اللہ خبر دے دین تپوس دے پار نہ کہ چتا سس عمل کرے دے نہ ہر سال اللہ تو معلوم ہے وبیا لا ربکما تکذبان فکما غنیمت نو چ ہدایت نو دی نو درو جن یہ تا سو دوارا اے پیرانو بندیانو یورف المجرمون مجرمان بپے یندلی شی باقاعدہ قیامت کے بسیماهم پخپل نو خسرا بسیماهم پا توروالی در رنگ سرا پا زیالوالی در سرگو دان آغی نخیل جانی فيؤخذ بالنواسي والاقدام نيولي بشيد قدمونو او د سرکوندونا او جهنم تبا ورزولش. فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم داس نعمتنو چه عبرتنا دي ندرغ جنيه تاسو پريانو بنديانو. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وبويلش داغ جهنم دي چه دروغ بوي پدي مجرمانو خلقو. يتوفون بينها وبين حميم آن دی و گرزول را چکری بولے ورکی چکری پا جہنم کے توافون بھئی گرزی با پمیند در جہنم کے پمیند گرم ابو کے بگی جی سڑے گرم شی تگی شی کنا نو بول بیراولی اگا حمیم آن چو دیر گرمی دی یعنی زدی دی فی آلائی ربکو ما تکذبان فکم دا سنیمتنو چی واسو ندی دا اللہ دروغ جنیے تاسوے دوارے پیریانو بندیانو دا دیدے پورے حال دا مجرمانو. او دین رسکو ترخیر پورے دا مومنانو دو قسمہ ولی من خواف مقام ربی جنتان دا بچہ دا پارچی اریگی دا خفل رب دا ادری دونا قیامت کے دو جنتو ندی یا دو قسمو ندی اغیو قسم داسی دی چی داغی عبادی او داغی لوخی او داغی مکانات او داغی اغیو دا سونی نی صبح کی داسی چی عبد چاندی نی صبح کی داسی چی دمال غلر نی وعی آلائی ربکما تکذبان وکم واغی نعمتنو چی بخششو ندی لاللہ طرفنان تاس دروغ جنی زوات آفنان داسی جنتو ندی چی دیر گردی سانگو آلہ دیر گردی دونو نڈک وی آلائی ربکم آتو کذبان وکم آغا نعمتنو چی امدادونی تاس سرا درفتا سنا ندروغ آئے اے پیریانو بندیانو فیہ ما آئینان تجریان دی جنتنو کی چینی دی روانی وی آلائی ربکم آتو کذبان وکم آغا نعمتنو چی کرامتن دی درفتا سنا اے پیریانو بندیانو دروغ جنیے فیما من کل فاکهت زوجان دی دوار جنتنو کی ہر قسم میویشتا جوڑے جوڑے زوجان جوڑے جوڑے میوی بھئی پکے وی آلائی ربکما تکذبان نبکم انعاماتو درفتا سو دروغوائے دوارے پیریانو بندیان متکین آلا فرشن تکیا وہن کی بھی پدا سی بسترو باندے بطوائنها من استبرق چداغی غلام دے استر با دغٹو ریخمو نئی اگا تلایانی و بالختونا و بلستنی چی دی داغی دلان دے استر با دغٹو ریخمو نئی چدلان دے سوک خشی نا چی اسا بو جیم و جیو لگی وی اسی دپاسو پی بیا دغوا چیو کنا او اللہوی زدو کنکو ما داغی غلام دے استر با دے استبرق نئی دپاس آگا ایسا حال لگا وجن الجنت ندان میوی دی جوار جنتنو دیری نزدی دی جنتیانو تا وی آلائی ربکما تکذبان حکمو مہربانو درفتاسو دروغوائے دوارے پیریانو بندیانو فیہن قاصرات الطرفیم فدی جنتنو کی اغحور دی چخپل نظر بے بنکڑی پا جنتیانو بان بلچا تا بنگوری نظرون باغی پور اخکت ساتھ لم یتمسهن انسن قبلهم ولا جان ندر سیدلے دغی حور د جنت تا نسوک بندمخ کی او نسوک پیرے اللہ دا ساتھلی دینو وی آلائی ربکما تکذبان نبکم نعمت نباندی چے فشکل د اعزازاتو کی دی اعزاز دربتا سو دروغوائے دوارا کاننہن الیاقوت والمرجان دا غحور و غلمان دا جنت چی دی دا پشان دا یاقوت دی پا صفائے کی او پشان دا مرجان دی پا رنگ کی صفا دا سی دی لکا یاقوت او رنگ دا سی خیست دی لکا مرجان وی آلائی ربکم آتو کذبان حکم دین احمتنو باندی چی اگر دا اللہ کمالات تی کنا دا روگو ہے تاسو اے پیریانو بندیانو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دو توحید مگر جنت. انس رضی اللہ عنہ ویلیو چی نبی علیہ السلام وی چی یا انس دا سوی اللہ رب العزت پدی آیات پوئی گی چی حل جزا الاحسان اللہ الاحسان اگوی اللہ خبر دی خون پوئی گی ما ویددی دا مطلب دی چی حل جزا من انعمنا علی بالتوحید اللہ الجنہ ندا بدلا دا آغا چاچی ماول توفیق ورکد توحید دا آغا بلا بدلا نشتا بید جنتنا اللہ لہ نبی علیہ السلام پا قبلا ماناو کردو ویا علی ربکما تکذبان حکم احساناتو در افستاسو دروغ وائے دوارا ومن دونہما جنتان دا دویم قسم دی بغیر دا دی دوار جنتنا نور دو قسم جنتنا دی نورو سلک شیخو ندی ویا علی ربکما تکذبان نبکم دا سنعمتنو چی بشارتو ندی اللہ طرفنا تاسو دوارا دروغ وائے پیریانو بندیانو مدہام چی دیر شنوالی نا تک تور دی مدہام متان تک تور دی دیر شنوالی نا ویا علی ربکما تکذبان فکمو عنایاتو درف تاسو دروغ وائے دوارا فیہما عینان نضاختان دی جنتنو کی چنی دی فواری وہن کی یو تجریانو او نزوا حتان فوارو والوی ویا علی ربکما تکذبان فکمو دلیلونو درفتاسو دروغوائے دوارا فیہ ما پاکیتو ونخلو ورمان ودی جنتنو کی میویدی او خاص کر کجوری او انار فادا انار ندی دا کجوری تھا ویا علی ربکما تکذبان نبکم نعمتنو چی فضیلتو ندی درفتاسو ندروغ جنی اے پیریانو بندیانو فیہن خیرات نحسان فدی جنتنو کی دیر بہتر حوری دی او دیر خیستان ویا علی ربکما تکذبان وکم آغی نعمتنو چی غنیمتو ندی استاسو دپارا دروغ جنی دوار چی پیریانو بندیانو حور مقصورات فی الخیام خیرات احسان سدی اگر دیر بہتر او خیستا اگر حور دی چی بندی شوی دی پخپل خیمو کی قیامت پوری با بندی دا اللہ دمر ویا علی ربکما تکذبان وکم دا سنعمتنو باندی چی تعریفون در توکل دا تعریفون دی کنفا حور مقصورات لم یتمسن ندی رسید لی دی تین سن سبندہ قبل ام مخید جنتیانونا ولا جان انسو پیرے ویا علی ربکما تکذبان نپکم ہدایتنو درفتاسو دروغ وائے دوارا یا پکم حفاظتنو تمر حفاظتو کیا غید اللہ پخیمو کی ساتھ لی دی متکئینا تکیاوہن کی بی علی رف رفن سوزنو باندھ سوزنے وسینو نمیو اور دل رف رفن سوزنے دی خضرن تک کشنی دی وعقری حسان او بکمل دی خیستان ویا علی ربکما تکذبان نبکم اجرنو او ثوابنو دے نعمت ندی دروغ جنیے تاسو اے پیریانو بندیانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دیر برکتی دے نم درفتا نم یہ برکتی دے چی نم یہ واخل نار سے برکتی شی نبی ازاد دا اللہ اغا ذات و ذل جلالی چی خاوند لویے دے والاکرام او دا عزت تے چی عزت یا ورکل دے خلو بندیانو جنتیانو لان واخر دا